رضی الله عنه نو روایت ده د دې ذکر خیر در تمخ کې تیر شوه قال فرمای قلت ما وی یا رسول الله اخبرني بعمل خبر را کما ته په عمل يدخلني الجنه چې ما جنت وردن کی او يبعدني من النار او د اور نبی لري کی قال الله حبيب لقد سالت عن امر عظيم تا خو تاسو کو ذیو امر عظیم لوی بارک و انه لیسیر ابیشک دا خام خاصان دی علا من یسره اللہ تعالی خپاغ چاچ اللہ ورتا آسان کی خامخ کے حدیث خواہ جی رواہ مسلم والحدیثان مرویان ویا حدیثنا چې روایت شوه د ابو هريره رضی الله عنه نه قال دی وی قال الله تعالی الله فرمایلی انا عن شرکان شرک زډیر په پروا د شریکان نیم د شراکت او شرک نا ابل الکبریا او ردائی یو حدیث بل داله چې لویزما صدر دې سن ذکرهما زرد چې ذکر وکړو دا دواړه روایت په باب دریاو د کبر کې ان شاء الله تعالی هدل تا غدوا احادیث په مسوابه کې ذکر دي خو یاد دي باب سره مناسبت نه لري نو مونږ با دا الکبریا و ردائی باب الکبر کی ذکر کو او دا غبل چون کی دا باب الریا سر دینا باب الریا کی ذکر کو ویو انہو لیسیر علی من یسره اللہ تعالی او بیشک دا خام خاصان نپاغچا چله ورتا سان کی او لا توفیق ور کی یو دا تعبد الله دی ول عبادت بکې ولا تشرک به شیان دا بنیادی خبره ده نه به شریک ور سره شه وتقیم الصلاه پابندی بکې پموز وتوتی الزکات ورکی با زکات وتصوم رمضان او در رمضان روجی بنیسی وتحج البیت حج بکی د بیت الله شریف ثم قال به فرمایل الا ادلک علی ابواب الخير آیات تا خبردار ندر کوم پاغ دروازو لارو د خیر اغسدی الصوم جنة روجا ڈال روجا صدا ڈال لے والصدقة تطفئ الخطوية او خیر خیرات مٹا ووی گنا داد اتفان دے ختمی گنا داغی اثر بوزی و صلاة الرجول کما یتفی الماء والنار لکا چه مرکوی و بور لرا و صلاة الرجول فی جو فی اللیل اموز دیو سڑی پا مندش پی کی تحجد کئی ندام گناہو نختمئی ثم تلا بولستو تتجافا جنوبهم لرکی گی اڑخون ده ده مومنان وان المضواجع ده بسترونا حتی بلغت ورسیدو یعملون یا تپوری ثم قال به فرمایل الا دلک براس الامر آیا خبردار در نظر کو پاغا سرد کار اصل وعموده یو پاغستن دد و ذروت سنامه اپا بلندی دا کبد دی قلتو ماوی بلاو لنا یا رسول اللہ قال رأس الامر الاسلام دا دین اصل آخو اسلام دے آو عموده و الصلاة دا دین ستنسد مزدے وزروتو سنامی وزروتو سنامی ہی او بلندی د کبد دی وزروتو سنامی ہی الجهادو جهاد دے ثم قال به وی الا اخبرک بملاک ذالک کلی ملاک وی دکوالی تا اے ملاک او ملاک بکسر المیم و فتحها او چی کسر شی نما به احکام شی پیوسی پسبانی چیو شی مضبوطی گی آیا خبردار نظر کم تا تا بی ملاک ذالک کلی پا مضبوط والی ددی دطول فا اخذ بلسانی رونی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اخپلا وقال وی کف علیک هادا ادارا سنبال کا فقلت ماو یا نبی اللہ اید اللہ پیغمبرا و انا علم و آخذونا بیشکم خام خارانی وی بشو بما نتکلم به آغا چی من پاغی خبری کو تاست چی وو پدی بم نیشو دا اللہ حبیب وی ثاکیلت کا امک اے نشتی کتال را مورستا دا دعا دا پمرگ ظاہرن خود دی دے که مراد دا ندی بلکی تادیب و تنبیح دا دا غفلتنا یا معاذ و معاذ وهل يكب الناس في النار او پر مخيبه نو غرزي خلق لره پور کې د دې په مخونو او على مناخرهم اشکو دراوي مناخر جمد منخر وا يا د منخر منخر يا منخر داد پوزي سوري تا وي مراد دی کی پوزا دا نبا غرز پا مخونو دوی او پا پوزو دوی الا حسائدو السنتهم مگر غلو کڑی شوی خبر د جبو دوی جبی نی لور جوڑ کر ارس پیری بی لوانده وچ هر قسم کلام کئی حسن و قبیح پا جبو کفر وی شرک وی پا اللہ دروغ جوڑی دروغ و گواہی کئی پجب جادو کئی پجب بدنامی لگئی پجب کنزل کئی پدی دروغ وئی پدی غیبت کئی پدی چغلی کئی پدی بہتان ندا ټول خبری د اور دتلو دی رواه احمد و ترمیزی و ابن ماجا دا یو جامی حدیث تے ادا الله د حبيب غجوامع الكلم دي اي وي تا خو دي اولوي کار بار کي تپوشو کو لوي کار ز کوي په نفسونو ګران دي مگر چې الله چاله آسان کي ګور دي حديث کي ابواب الخير نوافل ذکر کړ د شپې مشکل او ای روزه ډال دې د شهوات او د ګناهونو نه چغور تر سي سړې په بچته او ای خیر خیرات گنا مڑکھئی اموز د سڑی پا منز د شپی کی دام لکد صدقی گناہو نمڑکئی ابی آیات مبارکہ و لستو وی تتجافا جنوبهم عن المزو ادین اسا مراد دی دامنگ درس کی موائیو سو کوئی من صلا بین العشاء اندری ما خام و ما ستن پا منز کی دا وقت دیر قیمتی دی دیکی دعا گانے قبلے گی وی دین دا مراد دی یو سړی د ماخام مزکو د ماسختن په انتظار دی منځونه کوي تلاوت ذکر کوي دا ډېر قیمتي وخت دی یاد مراد د دین تهجد دی او د شو بیا را پاسې دو ځکه تهجد وای د خوب نه را بیدارې دو تا دا لفظ تهجد د ازدادونه ده سو کوئی خوب تا وای اسو کوئی ستا وای بیداری تا وای فتهجد به بیداری کوا فتهجد به ترک د خوب کوا وای د شپې په نوافل او عبادتو کې دا پټولو کې افضل دی عدل چه گور حدیث کی رأس الامر وی او باب الخیر وی اگر کم سڑے چوئی دن نوافل احتمام کئی نو دت دو سنتو اللہ توفیق ور کئی چی سنت کئی نو دو فرائضو کم سړی چې د نوافلو نه محروم شي نو ور سره ورو د سنتو نه محروم شي چې سنتو نه محروم شي ورو ور پسې د فرضو نه محروم شي نو د دین د هر یو کار اهتمام پکار دی روزي ته ډالو وي اے په دې روزي کې سړی وګته گیشي ادلوګي تند د وژنه د شیطان لارې بندې شي تاسو راغلي وي شیطان په دې بدن کې داسي ګرځي لکه وینه چې په بدن کې ګرځي نو په دې روزي او لوګي تند سره د لارې تنګ شي اروجا د خلکو یو عادت او تجربه ده چې سورو سورو ګناهونه پکې سره شي لا شي پک صدقه ګناه مټاوي ورته حسنات او سره سیئات معاف کیږي ادا مثلا سره روانه ده چې صغیره معاف کیږي او که کبیره والله قانون ذکر کړي ان الحسنات يذهبن السيئات او حدیث براشی اب ازر اتق الله حيث ما كنت وتبع سيئه الحسنه يمحوها اے ابو ذر الله نه یریګه کمځي شي او د ګنا پسې نیکی کو دا نیکی به ګنا ختمي نګور دا صدقه د وبو سره تشبیه ورکا او د خطوی تشبیه د اور سره ورکا دارنګي موز د سړی د شپې په منس کې نګور دا صلات الرجل فی جو فی اللیل دام د ابواب الخير نه ده یا دام لکد شپی مزم لکد صدقی پشان اور سکی خطیه ختمی او راس الامر او عمود راس الامر اسلام دے عمود صلات دے وزر و تسنامی الجهاد فی سبیل اللہ زیر و پا کسری د زال سره دے او زمان پا کی ویلی شی باز فتحم جائز ویلی او سنام د اوخ کوب تا وی اگورا جهاد ته په اسلام کی تشبیه ور کا دمر بلندی دا لکه په اوخ کی چکو دا مسلمانانو عزت ته خو چکل په طریقي سوي چې جهاد د الله حکم دی رب د الله د حکم مطابق وي اګه به افراط او تفریط نه کې ملاک او ملاک دواړه لغات دي دا غشيله وي چې دې په ذریعه او شی ته تقویت او مضبوطواله حاصلېږي او ای پړ مخبا نغور زیږي خلق په اور کې په مخونو او په پوزو مگر څه شی به غرزای د جبه لو کړي شوی خبره دیو جن امام شافعی رحمت الله علیه ته دا قول منسوب ده وای احفظ لسانک ایها الانسان لا يلدغنك انه صعبان وي محفوظك جبد انسانا ودي نچيشي دا غره اولو يا اجدها دا جب صعبان ده كم في المقابر من قتيل لسانه کانت صحابو لقاءه الشجعانو سمرپ دی مقبرو کی پرات دی جب وجلی دی او اغی دمرتا کتورو چه بہادر خلق بدائی دی مقابلی نیرے دل خو جب تباکڑی دی نګور جبې د وژنا او د جبې ګناونه موارد پدې شر کفر غیبت چغلی بدنامی بل رټل چې شاشې جبې محفوظه شو بس دیسه شو د جبې zarar ډېر لوی دی دیو جن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کے من سواماتا نجا سوک چی چپ شکا نا بس نجاتی اومندو تا اللہ دا حبیب بارک راغلی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل سن دیر اگد خاموشی بے کولا او حسواید لو شو توي اي وي دا جبه دلور سره مشابه کا لور لواندا وج خابت ټولو کی تمیز نه کوي غریبی ہے نو جبه لچ دی واګه وانه شو لیکنه نو مفید مضر خی بد هر څه خبره کوي ادا خبره وسړه دوزخ او جهنم ته بوزي کفر تهمت لگول کنزل غیبت بدنامول د خلقو ذهنی پریشانی دا ټول د جبی فزری باندې کی چاته امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اشعار یاد شول ها ابا ګورلا سچتولو کی تکړه وګر کډول سي ها وی احفظ لسانک ایوها الانسانو لا یلدغنک انہو صعبانو کم فی المقابر من قتیل لسانه کانت تهاب لقاءه الشجعان دیو جن کور باز علماء بس خاموش بناستو قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ زمون دی مشرانو کی لوی سړی تیر شوه مونږه دواړه طالبانو باندې جلسو کې باز خلکو بس یو دادی او غری قاضی صاحب په ګنټو ګنټو نه سوري جواب شاله ورکول خپل سی کول ذکر کول من عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ صحبت کی مونگا ناسیو نا با خاموش ناسیو کتاب سا خبر ہوگا او دعوی گنے که آغا سا نوی خاموشی سرما شیخ الحدیث من عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ ناسیو دیو جنوی سمرا چی دا اللہ سر تعلق جوڑی گی نو دمرا جبا چپکی گی بگئی پا خبر آبان صبر چې الله سره تعلق جوړيږي نو دورا جب سنباليږي د جب zarar ډېر خطرناک دی او دا الله پیغمبر وای چې ولټه په مخ او په پوزه چې بسوکور کې غرزي نو سبه غرزي هغه لو شوی خبرې د جب د دوی او د جبې زاره ټول خلکو له مخې لري نو د جبې نه الا ماشاءالله د بازي الله والو سم خبره او بازي خبره غوړه ټولې کاږي وږي ټول د جهنم خبري د دې جبونه روزي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.